คืนก็ล่วงไปล่วงไปมันเอาชีวิตเราไปด้วยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจะให้มันแก่ฟรีๆไปงั้นหรือจะให้มันเจ็บมันตายไปฟรีๆรอวันนั้นมาถึงเราเท่านั้นหรืออะไรที่มันจะวิเศษที่จะมันดีที่จะให้สิ่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจแก่เราเราก็ต้องนี่แหละมาปฏิบัติธรรมนี่แหละจงมีสติทุกเมื่อนัจจุราชจะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าสอนพระโอคราชแล้วก็ได้ยินแล้วนำมาปฏิบัติหรือไม่อันสิ่งที่พระพุทธองค์พระศาสดาเราทรงสั่งสอนนั้นมีสักขีพยานไม่หลักมีฐานมีเหตุมีปัจจัยสิ่งไหนทำได้เป็นสัจธรรมสิ่งไหนทำไม่ได้ไม่เป็นสัจธรรมเป็นสมมติปัญญาปล่อยมันไปนั่นเลือกได้ชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งนาทีหนึ่งเราจะยังไงเราจะปล่อยให้เหตุปัจจัยต่างๆมาครอบงำยับยีเราแล้วก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตเราพวกเรามีโอกาสมากเป็นนักบวชอยู่วัดวารามก็มีหน้าที่อย่างนี้โดยตรงงานโดยตรงของพวกเราจะไปทำมันดื่นแม้ทำมันดื่นเดินเช่าขึ้นมาตีสามตีสี่พากันลุกมาทำวัดสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมไปบิณฑบาตเตรียมสถานที่ครบที่ฉันบิณฑบาตบิณฑบาตเวลาครบราฉันร่างบาตรกับปฏิของตนอะไรที่มันเป็นตัวสติกับการใช้ชีวิตเราเนี่ยเราทำได้เราก็ทำได้เหตุปัจจัยอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเอามันมาใช้ประโยชน์อันผิดก็มาเป็นประโยชน์อันถูกก็เป็นประโยชน์ผิดกับตัวเองผิดกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นตามเหตุตามฤดูกาลฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเหลือบยุงลมแดดและจัดเลื่อยคานอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะมันจะมีอะไรก็เอาเป็นตัวปฏิบัติธรรมน่าใช้ประโยชน์ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้ไม่ต้องเลือกมาเลยอะไรจะมาเรามีหลักของเราแล้วมีสติแล้วมีหลักฐานมั่นคงไม่รูปมีนามมีอายตนะภายนอกภายในมีผัสสะการเห็นมีความหลงมีความรู้ไม่ใช่เราโง่เราจะต้องรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาตัวรู้เป็นเรดาร์ตรวจสอบแล้วก็เรดาร์ตาข่ายในประเทศป้องกันประเทศอย่างที่ท้องฟ้าเนี่ยมันมีตาข่ายมันด่างแหทุกตารางนิ้วระหว่างประเทศเขาก็ตรวจสอบอะไรที่มันเข้าข่ายเข้ามาสติของเราเนี่ยมันปานนั่นแหละปลอดภัยถึงกับตรวจสอบจะไปทุกข์ไปโกรธไปโลภไปหลงไปผิดไปถูกได้ยังไงมันจะเห็นเพราะเรามีเราฝึกหัดมาแล้วถ้าไม่หัดมันก็พัดไปแล้วลมร้ายคุ้มดีฟูฟูแผดแผดเหมือนจอกไม่มีรากลอยไปตามน้ำพัดไปทางไหนก็ไหลไปบางทีก็พัดไปทุกทิศทุกทางชีวิตของเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นให้มันมั่นคงตัวสติพาให้มั่นคงจนไม่เกิดไม่เจ็บไม่เหยียบไม่ตายเราต้องฝึกตัวเองวิธีฝึกเราก็สมบูรณ์แบบมีรูปมีกายมีการเคลื่อนไหวใช้กายได้สารพัดอย่างทำดีได้ทำชั่วได้ละความชั่วได้ทำความดีได้เอาไปใช้อะไรกายของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเอาอะไรไปใช้อะไรใจของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีสิ่งที่ใช่แล้วมีตัวรู้มีความรู้สึกตัวเอามาใช้เ เอากายมาใช้ให้มันเจริญงอกงามในเรื่องนี้จึงมีวิชากรรมฐานซึ่งมาสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของพวกเราไปจนทำไมมันมนุษย์สมบัติเจ้าสารพัดดึกชีวิตของเราเนี่ยไม่มีท่วมไม่มีแล้งไม่มีอำนาจมาทำให้กายใจเราที่มันจะเป็นไปอย่างอื่นได้อาชีพของนักปฏิบัติอาชีพที่สมบูรณ์ไม่เหมือนอาชีพของคนอื่นต้องพึ่งปัจจัยอันอื่นอาชีพของนักปฏิบัติมีสติมีกายมีใจเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งอะไรพึ่งกรรมพึ่งการกระทำการกระทำเราก็ทำเองได้มีงานทำตลอดเวลาเนี่ยเราไม่เจตนาทำมันก็ให้เราทำเราต้องเอามาเป็นประโยชน์ต้องหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจไม่ได้ก็ต้องยืนเดินนั่งนอนไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนไม่ได้ไม่ขับไม่ถ่ายไม่ได้ไม่กินไม่ได้มันมีให้เราทำเอามาใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวสารพัดอย่างอยู่บ้านก็กายใจของเราอยู่วัดก็กายใจของเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรามันจึงพอตัวมากความดีอย่าไปมองไปคนอื่นความชั่วอย่าไปโทษคนอื่นให้กลับมาดูตัวเองมามีสติมีสัมปชัญญะมาฝึกหัดมาดูมาเห็นให้มันมีศิลปะมีกีฬาเรื่องนี้เรื่องการใช้ชีวิตของเราคนอื่นสอนเราก็มีเราสอนตัวเราก็มีที่สอนตัวเราอยู่ทุกเวลานาทีคือเรานี่แหละตัวสตินี่แหละไม่มีใครที่จะให้เราได้เรื่องนี้นอกจากเราเองจึงมั่นใจอย่างมากเลยการละความชั่วการทำความดีการทำให้ทุกข์แม้ทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องทุกข์หลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหลงโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องโกรธสิทธิความเป็นธรรมหาได้ในกายในใจหาได้ในตัวเราทำไมไปเศร้าหมองทำไมไปร้องไห้ทำไมไปวิตกกังวลทำไมเป็นต้องไปเบียดเบียนตนทำไมจึงต้องเบียดเบียนคนอื่นมันมีประโยชน์มากทำตัวเราอย่างเดียวมีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระศาสนาทั้งภพนี้และภพหน้าจะเป็นภพนี้ภพหน้าก็คือการกระทำของเราผู้ที่ไม่รู้ชัดแจ้งในเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยมีวิธีทำบุญอุทิศจากนั้นจากนี้เปิดเครื่องขยายเงินเส้นทองข้าวัวข้าควายมันก็หลงไปถ้าชวนคนอื่นให้หลงก็มีถ้าทำถูกไม่ต้องยากปานนั้นทำบุญอุทิศให้กันต่อเมื่อตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยทำให้กันเลยทำให้กันหรือทำเก่าให้มันมีอยู่ทุกคนเราแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยบุญกุศลจากคนอื่นนั้นมีแล้วตอนหลวงพ่อใจจะขาดสั่งอาจารย์สมหมายสั่งอาจารย์ตุ้มสั่งอาจารย์นุชสั่งอาจารย์อเนกอย่ามาซักบางสกุลนะตายคนเวลาตายมาซักบางสกุลนิจาวสังขาราเห็นศพหลวงพ่อนั่งอยู่นอนอยู่ไม่ต้องนะแม้แต่เผาก็อย่าไปแต่งหุ่นอะไรบางทีเขาแต่งหุ่นแต่เป็นหญิงก็เอาผ้าถุงไปให้เสื้อไปให้ใส่ทำตาเอาเงินบาทไปทำตาทำจมูกทำทุกส่วนอวัยวะต่างๆ นั่นอย่าไปทำเรามันสูงกว่าด้านแล้วคนก็ยังไม่รู้เลยไหมน่าจะรู้กันทุกคนแล้วบุญคืออะไรบาปคืออะไรกุศลมันคืออะไรศาสนามันคืออะไรพุทธศาสนาคืออย่างไรพระพุทธเจ้าคืออย่างไรพระธรรมคืออย่างไรพระสงฆ์คืออะไรแล้วก็ว่ากันทุกวันตอบได้ทุกวันรูปคำอยู่ทุกวันแต่มันไม่มีในใจเราทำไมจึงไม่มีเพราะเราไม่ทำให้มันมีไม่ได้น้อมมาไม่ได้นำมาปฏิบัติเกิดพุทธะมันเกิดได้ไงไม่มีพุทธะมันมีอะไรเหตุปัจจัยอะไรต้องรู้ชีวิตของเราไม่รู้พุทธไม่รู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่ได้หรอกไม่รู้บุญรู้บาปไม่ได้ไม่รู้ศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้เพราะชีวิตของคนเรามันพ่วงใหญ่ไพศาลไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานจะตกเป็นทาสเป็นขี้ข้าปานนั่นหรือเหมือนหลวงพ่อไปอินเดียไปเห็นเขาใช่สัตว์ใช่ช้าใช่ม้าใช่อูฐใช่วัวใช่ควายใช่ลาให้ทำงานนะ ให้ขนให้ดันล่อดันรถขนของขนอ้อยตัวมันเล็กๆตีเอาเจ็บเท่าไรก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บอันคนที่ใช่เขาก็ไม่รู้ไม่มีความเมตตาสงสารกันเอาใจเอาความเห็นทิฏฐิของตนไปทำกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นจนเดือดร้อนคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ธรรมะแล้วมันเดือดร้อนอะไรก็เดือดร้อนไม่ว่าแต่สัตว์สาราสิ่งแม้แต่แผ่นดินป่าไม้แม่น้ำอากาศเสียหมดเลยแล้วจึงมารู้ตัวเองนี่มันก็จะรู้อะไรการรู้ตัวเองนี่แหละมาสร้างสตินี่แหละมาเห็นไหมมาดูกายไหมมาดูเวทนาไหมมาดูจิตไหมมีทำอะไรเกิดขึ้นเป็นกุศลอกุศลจรมาในกายในใจเราบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็รู้บางทีก็หลงมันมาได้แต่พุทธภูมิหรือไม่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่จะต้องเลือกสรรอะไรต่างๆภายนอกผิดทิความชอบธรรมให้มันเกิดแก่เราเกิดแก่คนอื่นอย่าเบียดเบียนตนอย่าเบียดเบียนคนอื่นตอนนั้นพอต้องไปสอนให้เขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นซึ่งมีเรื่องเดียวเท่านี้ชีวิตเราเรื่องมาดูตัวเองมาช่วยตัวเองมารักษาตัวเองมามีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอะไรมันของเราไม่มีใครรู้เท่ากับเรามันหลงเรารู้มันรู้เรารู้มันถูกมันทุกข์เรารู้ต้องรู้อย่างนี้อันรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาครอบรู้ในกองสังขารอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวรอบโลกไปศึกษาหลายวันต่างๆอันนั้นก็ใช่แต่ปัญญาที่เป็นพุทธะจริงๆมันต้องรู้เรื่องชีวิตจิตใจของเรารอบรู้ตรงนี้84,000อย่างที่เกิดขึ้นจากกายจากใจเราเนี่ยแล้วก็เป็นผลกระทบตัวเราไม่พอเป็นมันกระทบภายนอกไปอีกถ้าเราไม่รู้นะมันน่าจะทำกันได้แล้วคนในโลกเนี่ยถ้ามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเห็นฆ่าราวีกันลบลาฆ่าฟันกันแย่งชิงกันเบียดเบียนกันจนไม่มีอะไรที่จะปกติได้ไปจึงชวนกันเถอะพวกเรานะช่วยกันเถอะอย่าปฏิเสธอย่าทอดทิ้งกันอาจารย์ก็สอนเราก็สอนสิ่งแวดล้อมก็สอนเราธรรมชาติสอนเราตลอดเวลาอาจารย์ก็สอนเราตัวเราก็สอนเราอย่าปฏิเสธจัดสรรเปลี่ยนแปลงสิ่งร้ายเป็นดีจะพึ่งจะพือไปอย่าไปปล่อยปละละเลยอะไรพอช่วยกันได้ดูอะไรเห็นอะไรให้มันเป็นปัญญาอย่าให้มันเป็นความโง่สติมันกำเนิดเกิดปัญญาคุมกำเนิดเกิดปัญหาได้มีแต่ปัญญามีสติถ้ามีความหลงก็มีแต่ความโง่มันก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้ไม่เหมือนจับมดแดงใส่กระด้งแต่มดแดงใส่ขอบกระด้งอย่าไปคิดว่ามันยากขนาดนั้นบางคนก็บ่นเมื่ออยู่วัดดีไปอยู่บ้านไม่ดีอุ้ยมันไม่ใช่หรอกยิ่งดีใหญ่ยิ่งเห็นอะไรยิ่งดีใหญ่เห็นอะไรที่มันเป็นหายิ่งดีใหญ่มันยิ่งสูงมันน้ำมันมันตกลอยเหนือน้ำตลอดเวลาเอาน้ำใส่เท่าไหร่น้ำลึก1นิ้วน้ำมันก็เหนือน้ำ1นิ้วน้ำลึก10เมตรน้ำมันก็เหนือน้ำ10เมตรมันไม่จมอันสติปัญญาเราเนี่ยมันไม่เสียหายหรอกไม่เสื่อมไม่มีความเสื่อมเลยถ้าเราเห็นแจ้งในเรื่องชีวิตจริงๆเนี่ยไม่เสื่อมเป็นอมตะเจ้ามรรคผลนิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกับใครเนี่ยเป็นสมบัติของเราแท้ๆใส่ใจสักหน่อยขนขวยสักหน่อยเนี่ยเราทำมาเรื่องก็เป็นเรื่องของเรื่องนี้อย่ามาเชื่ออย่ามาไม่เชื่อก็พูดที่เขาพูดเรื่องของตัวเราของตัวทุกคนถ้าเชื่อก็เชื่อตัวเราถ้าไม่เชื่อก็ปฏิเสธตัวเราเราหลงก็ไปเสียความรู้ก็ไม่เป็นไรเราหลงไม่ไปเสียความรู้ความรู้มาแก้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเราเราทุกข์เรารู้สึกตัวเราเป็นความทุกข์เป็นความรู้เป็นเรื่องของเราเมื่อเวลาเราทุก เราไม่มีความรู้สึกตัวเราไม่เปลี่ยนความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์ให้ความทุกข์ย่ำยีก็ไม่เป็นไรเป็นตัวของท่านเองพระพุทธเจ้าจึงเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการกระทำเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นเราเลือกได้เรื่องนี้หัดตัวเองซะถ้ามีความรู้มันก็จะเห็นความหลงตรงกันข้ามเลือกได้สัมผัสได้ไม่มีใครเป็นเลือกเอาความหลงถ้ามีความรู้ถ้าความรู้มีมันเกิดความทุกข์ไม่มีใครเป็นความทุกข์ก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสะสมเรื่องนี้ไว้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขสุขโขปุญญเจ้าจะอยู่ผู้สะสมซึ่งความรู้เป็นความสุขในโลกผู้สะสมความหลงก็เป็นความทุกข์